Do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zbigniew Ziobro nie pojawi się w Sejmie. Planował przylecieć z Budapesztu, ale jak tłumaczę, obawiał się prowokacji. Baza rosyjskich dronów w Doniecku zniszczona. O ataku informują ukraińskie siły specjalne. Władze Krakowa chcą zakazać używania fajerwerków przez cały rok. Posłowie zajmą się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie. Właśnie powinna się zbierać Sejmowa Komisja Regulaminowa. Potem wniosek trafi na salę plenarną. Głosowanie zaplanowano jutro po południu. Czy były minister sprawiedliwości pojawi się w Sejmie? To pytanie do naszej reporterki Małgorzaty Naukowicz. Nie pojawi się, o czym mówił w wywiadzie dla telewizji Republika. Oznacza to, że Zbigniew Ziobro nadal jest w Budapeszcie. Były minister sprawiedliwości mówił, że był gotów wrócić do kraju, ale nie ma zaufania do instytucji państwowych przy obecnej władzy. Natomiast uzyskałem informację, że w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja związana z zatrzymaniem mnie rzekomo pod pretekstem jakiegoś działania na gorącym uczynku, czy zaraz po oparciu o jakieś fałszywe zeznania. Szef Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że zgodnie z regulaminem Sejmu Zbigniew Ziobro nie musi brać udziału w posiedzeniu. Pytany o słowa byłego ministra odpowiada, że od kilku dni wszyscy się zastanawiają, czy polityk pojawi się na posiedzeniu komisji, zapominając o 26 zarzutach, jakie chce mu postawić prokuratura. Jak powiedział Urbaniak, to chyba jedyny przypadek byłego ministra sprawiedliwości na świecie, któremu stawia się zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nie znam też zarzutów, żeby aż tyle dokumentów minister sprawiedliwości chował w swoim biurku i nie nadawał im biegu urzędniczego, choć wiemy dlaczego. No, co najmniej dwa z nich było to w interesie Zbigniewa Ziobry i jego rodziny, aby sprawy nie ruszyły z miejsca. Prokuratura zarzuca też Zbigniewowi Ziobrze defraudowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Środki te miały trafiać do nieuprawnionych podmiotów, a niektóre dotacje były wydawane niewłaściwie. Przeznaczano je na przykład na garnki i sprzęt AGD dla kół gospodyń wiejskich. Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawali kolejni świadkowie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Jesienią dwa lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. O spowodowanie wypadku jest oskarżony Sebastian M. Sąd przesłuchał pasażerów BMW, którzy podróżowali z oskarżonym. Obaj przyznali, że pili tego dnia alkohol, mówi pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski. Świadek to, co wiedział, no to podzielił się już w postępowaniu przygotowawczym tą wiedzą, więc jakby no nie jesteśmy jako specjalnie zaskoczeni, a dzisiejsze zeznania no nie rzuciły jakiegoś nowego tła na ten materiał, który śledczy zgromadzili w toku postępowania przygotowawczego, więc nie zmieniło to specjalnie losów tego postępowania na ten moment. Ze składania zeznań zrezygnował ojciec oskarżonego. Kolejna rozprawa 25 listopada. Setny zabieg rekonstrukcji piersi metodą laparoskopową wykonano w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwa lata temu szpital jako pierwszy w kraju przeprowadził zabieg endoskopowej rekonstrukcji mastektomii. To operacja, która pozwala na mało inwazyjne usunięcie piersi, a następnie jej całkowite zrekonstruowanie z pomocą implantu, tłumaczy profesor Piotr Pluta z Kliniki Chirurgii Onkologicznej. To jest bardzo dobra technika, ona nam się sprawdza. Teraz już z tymi doświadczeniami 100 zoperowanych pacjentek możemy powiedzieć, że to jest technika niskich powikłań, dobrych efektów kosmetycznych, jak również bezpieczna onkologicznie. Jest to jedna z najbardziej obiecujących technik pod kątem możliwości zachowania czucia piersi. W ogóle się nie zastanawiałam. Wiedziałam, że operacja jest częścią mojego leczenia. Po dwóch dniach zostałam wpisana, nic mnie nie bolało, nie wzięłam ani jednej tabletki, czuję się trochę jakby nigdy nic. Dodaje pani Ola, setna pacjentka. Rekonstrukcje piersi są finansowane przez NFZ bez względu na wiek chorej. Zabiegi mogą być wykonywane także wiele lat po zakończeniu leczenia onkologicznego. Ukraińcy zniszczyli dużą bazę rosyjskich dronów w okupowanym Doniecku. Wysłali tam swoje bezzałogowce. O ataku poinformowały ukraińskie siły specjalne, a także dowódca ukraińskich sił bezzałogowców Robert Browdy, pseudonim Madziar. Atak był bardzo skuteczny, poprzedzony był kilkumiesięcznym planowaniem i pracą wywiadowczą. Opublikowano nagrania dokumentujące moment trafienia rosyjskiej bazy dronów. Tymczasem według cytowanego przez portal NW ukraińskiego eksperta Michała Żyrochowa do ataku mogły też być użyte ukraińskie rakiety Flamingo, o których rozwijającej się produkcji ostatnio informowały ukraińskie. ukraińskie władze. Paweł Buszko, Polskie Radio. Całkowity zakaz używania fajerwerków w Krakowie chcą wprowadzić władze miasta. Urzędnicy przygotowali projekt uchwały, która zakłada zakaz używania petard i sztucznych ogni przez cały rok. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski tłumaczy, że wprowadzenie przepisów to odpowiedź na wynik ankiety wśród mieszkańców. 75% z 10 tysięcy głosujących opowiedziało się za zakazem. Proponujemy zakaz używania petard, fajerwerków wybuchowych, hukowych na terenie całego Krakowa od tego roku, z wyjątkiem 4 godzin w Sylwestra od 22 do 2. W tym roku, ale to ostatni raz. Rada Miasta zajmie się projektem uchwały jeszcze w tym miesiącu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Jessica Pegula blisko półfinału WTA Finals. Jak pamiętamy, w Riadzie nie gra już niestety Iga Świątek. Za to córka amerykańskiego miliardera awans ma na wyciągnięcie ręki. Wygrywa pierwszy set pojedynku z Włoszką Jasmine Paolini do 2. W drugim prowadzi 3-2 w gemach. Jeżeli wygra i tę partię, będzie pewna gry w najlepszej czwórce nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistek. Po tym meczu na korcie zobaczymy w akcji liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę i inną Amerykankę Coco Gauff. Białorusinka prowadzi w grupowej tabeli z kompletem zwycięstw. Gauff do tej pory wygrała z Paolini i przegrała z Pegulą. Panie zbliżają się do końca turnieju. Panowie rozpoczynają swoje zmagania o tytuł w niedzielę w Turynie. Dziś rozlosowano grupę ATP Finals. W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Hiszpan Carlos Alcaraz, Serb Novak Djokovic, Amerykanin Taylor Fritz i Australijczyk Alex de Minaur. W grupie Bjorna Borga zagrają Włoch Jannik Sinner, Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. O tym, kto uzupełni tu stawkę, zdecyduje trwający turniej w Atenach. O ostatnie wolne miejsce w Turynie walczą Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Włoch Lorenzo Musetti. Nasze piłkarskie kluby walczą dziś w Lidze Konferencji, czyli w rozgrywkach europejskich najniższej kategorii. Ciężkie zadanie czeka Raków Częstochowa, w Pradze zagra ze Spartą. Zespół bardzo silny fizycznie, bardzo motoryczny, nastawiony na grę bezpośrednią. No ale oczywiście każdy zespół ma jakieś mankamenty, które my będziemy chcieli wykorzystać. Mówił trener Rakowa Marek Papszun. Mecz w Pradze o 18.45, tak jak spotkanie warszawskiej Legii w Słowenii z Celje. Lech i Jagiellonia grają na wyjeździe od 21.00. Kolejorz w Hiszpanii z Rayo Vallecano, Jaga w Macedonii Północnej ze Szkendią Tetowo. Konia z rzędem dla tego, kto słyszał o istnieniu takiego klubu. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Uwaga, wielbiciele nocnych spacerów z klimatem. Super księżyc w niemal pełni i do tego w nocy we wschodniej części kraju i na Pomorzu mogą pojawić się gęste mgły. Klimat będzie zdecydowanie. Jutro zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni Celsjusza przeważnie, ale miejscami będzie cieplej. Na południowym wschodzie konkretnie do 15 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Karolina Gonet, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej pojawi się historia człowieka, który na podwórku trzyma lwy. Fikcyjny cyrk pozwalał mu na trzymanie się litery prawa, ale teraz ma kłopoty. Dieguś. O Boże, cześć. Te zwierzęta są urodzone w niewoli, a nie w naturze. One nie znają innego życia. To jest właśnie takie jak kot, że tak powiem, mruczy, jak mu jest dobrze, to on tak robi. Ojej. Co państwo myślą o takiej pasji? 2-2, 7-3, czekamy na komentarze w telefonach. W audycji popołudniowej wkrótce także pojedynek na szynach.

O potrzebie szkoleń dla obywateli mówiło się więc od dłuższego czasu i ten moment właśnie nadszedł. Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem. Tłumaczył dziś szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę, praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji. Dlatego w pilotażu może wziąć udział dosłownie każda Polka i każdy Polak. Szkolenia będą dotyczyły najmłodszych, zarówno w szkołach, będą dotyczyły osób pracujących, będą dotyczyły również seniorów, którzy będą mogli skorzystać ze szkolenia i przygotowania. W pierwszym rzucie wojsko chce przeszkolić kilkanaście tysięcy osób, a docelowo szkolenia mają być dostępne dla nawet 400 tysięcy osób rocznie. Obejmą pierwszą pomoc, przetrwanie, podstawy bezpieczeństwa, no i cyberhigienę. Bardzo nam zależy, by całe społeczeństwo posiadało pewną odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa. Generał Karol Molenda, dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberbezpieczeństwa. W dalszym ciągu najwięcej ataków, które się materializują, wykorzystuje najsłabszy element, którym jest człowiek. Jak się zapisać na takie szkolenie? Wystarczy komórka i aplikacja mObywatela. Logujemy się, wchodzimy w zakładkę usługi, mamy dział bezpieczeństwo, szkolenia obronne, wybieramy kurs. Kursy zajmą 8 godzin i będą prowadzone weekendowo w 130 jednostkach Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak się przygotować do tych szkoleń? Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego. Po prostu trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty, ale również nie mamy nic przeciwko temu, aby to był po prostu mObywatel. Dobre, wygodne ubranie i buty, no i oczywiście pozytywne nastawienie. Reszta w naszych rękach. I najważniejsze, szkolenia są dobrowolne, bo osobisty wybór jest kluczowy w takich przedsięwzięciach, tak samo jak i w przypadku samej już mobilizacji. System nakazowy, no to jest pójście w stronę armii Putina. Generał Roman Polko, były szef jednostek GROM. Nie budowanie świadomości i pozyskanie żołnierza, który robi wszystko, aby bronić własnej ojczyzny, najbliższych, zamiast uświadamiać go, tak naprawdę chcemy go przestraszyć jeszcze bardziej. A nie o to tu chodzi. Gra toczy się bowiem o to, byśmy czuli się osobiście odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Czyli polityka, poszukiwanie tych ludzi zmotywowanych, odpowiednio przeszkolonych. Jakub Link-Lęczowski, wydawca serwisu Milmak. Tak, żeby zbudować, a właściwie odbudować rezerwę. Szkolenia z cyklu W gotowości ruszają 22 listopada, a zapisywać się można już teraz. Na co państwo liczą, jeśli chodzi o takie szkolenia? Zgłosiliby się państwo na takie zupełnie darmowe, dostępne gdzieś w państwa okolicy? 2 2 7 3 czekamy na te głosy. Na zegarach 16 minut po godzinie 16, w programie trzecim teraz nasza piosenka dnia. Rat Boys Anywhere, singiel chicagowskiego alternatywnego zespołu, który zapowiada album Singing to an Empty Chair, ukaże się 6 lutego. Dzwonią państwo pod 2 2 7 3 w sprawie szkoleń. Ja uważam, że te szkolenia w ogóle nie są potrzebne. Dlatego, że jak wybuchnie wojna, to większość Polaków wyjedzie z kraju i nie sądzę, żeby byli zainteresowani tym, żeby bronić naszego kraju. A może właśnie pójdą na szkolenie i zmienią zdanie? 2 2 7 3, co państwo na ten temat myślą? Anywhere. Budzące Anywhere od Rad Boys w programie trzecim to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Na zegarach 20 minut po godzinie 16. Pora na lwy. Łukasz Chamioło z Czchowa, to w Małopolsce, przed domem ma wielką klatkę. W klatce lwy i tak od 6 lat już. Wielokrotnie był kontrolowany przez odpowiednie służby weterynaryjne i nigdy nikt nie miał żadnych uwag aż do teraz. Dieguś. O Boże, cień. To jest właśnie takie jak kot, że tak powiem, mruczy, jak mu jest dobrze, to on tak robi. Ojej. Jak mi powiedział pan Łukasz, Diego i Amira urodziły się w jednym z polskich ogrodów zoologicznych. Zostały oddzielone od matki, która była agresywna. Mieszkaniec Czchowa dowiedział się o tym, że nie ma co z nimi zrobić, od zaprzyjaźnionego weterynarza. Amira, chodźcie. Chodźcie tu szybko. I tak pan Łukasz już prawie od 6 lat opiekuje się dwoma białymi lwami. Trafiły do niego, kiedy miały 3,5 miesiąca i początkowo karmił je mlekiem z butelki. Zbudował dla nich specjalne klatki wybiegi. Przed domem 50 metrów kwadratowych, za domem podobnej wielkości, a obie są połączone tunelem. Idziemy. Tak, żeby lwy mogły też pobiegać. Super. W sumie to około 150 metrów kwadratowych. Te zwierzęta są urodzone w niewoli, a nie w naturze. One nie znają innego życia. Jednak pan Łukasz Chamioło usłyszał m.in. zarzut nielegalnego posiadania niebezpiecznych zwierząt. Ich opiekun wyjaśnia, że aby legalnie posiadać lwy i tygrysa, którego uratował z niemieckiego cyrku, sam zarejestrował działalność cyrkową. Z tej furtki skorzystałem, nie robiąc nic nielegalnego. Początkowo miał zorganizować także parę pokazów charytatywnych dla dzieci. Jednak od 2021 roku cyrki nie mogą już posiadać takich zwierząt. Pan Łukasz wyjaśnia, że zgodnie z prawem mógł je komuś przekazać albo dalej je hodować bez możliwości zarabiania na nich. Ja nigdy na nich nie miałem zamiaru zarabiać. Utrzymuję je tylko i wyłącznie z własnych środków. Ale prokuratura rejonowa w Brzesku postawiła mężczyźnie także zarzut znęcania się nad zwierzętami poprzez niezapewnienie im odpowiedniej opieki, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mikołaj Grzesik. Chodziło tu przede wszystkim o utrzymywanie go w niewłaściwych dla jego gatunku warunkach bytowania, utrzymywania go bez odpowiedniego dla niego pokarmu, utrzymywanie go w warunkach rażącego niechlujstwa poprzez złośliwe straszenie i drażnienie. Odmiennego zdania jest inspekcja weterynaryjna w Brzesku, a także doktor weterynarii Wojciech Kujawski, który na zlecenie pana Łukasza oceniał zdrowie jego zwierząt i stwierdził, że żadna krzywda im się nie dzieje. W mojej ocenie warunki, jakie stworzył właściciel, wskazywały na to, że dobrze się zajmuje się tymi zwierzętami. One nie miały żadnych ubytków dobrostanu. Na tyle, na ile się da w przestrzeni zamkniętej uzyskać dobrostan dla zwierzęcia, które powinno być na sawannie, na stepie albo w wolnej przestrzeni. Na tyle to było zrobione. Te zwierzęta były w moim mniemaniu w dużej ilości przestrzeni. Doktor Wojciech Kujawski przyznaje, że lwy i tygrys pana Łukasza mogłyby mieć więcej miejsca do życia jedynie w ogrodach zoologicznych, pod warunkiem, że któryś zdecydowałby się je przyjąć. A jak sprawdziła na wniosek prokuratury gmina Człów, nikt w Polsce ich nie chce. Jeżeli Amirka zostanie, a Diego przyjdzie, pytam się, gdzie jest Amira, to on ją od razu nawołuje. No tak. Panu Łukaszowi, który uratował dwa lwy i tygrysa, grozi do 5 lat więzienia. Opiekun zwierząt nie przyznaje się do winy. Połóż się ładnie, będziemy głaskać. Połóż się ładnie, super. Do pana Łukasza, Diego i Amiry wybrał się Bartłomiej Maziarz, a ja się zastanawiam, co państwo myślą o tym, żeby mieć takiego sąsiada na przykład, który ma na swoim podwórku wielkie klatki, wybiegi, a w środku podróżują, no nie podróżują, ale biegają, przechadzają się po prostu dwa ogromne lwy. 2 2 7 3. Dzwonią państwo już w sprawie szkoleń, tych takich, które mają nas utrzymać w gotowości. W takim szkoleniu i polecam jak najbardziej. Ja byłam w Bydgoszczy i nauczyłam się tak naprawdę takich bardzo podstawowych zasad reagowania właśnie w różnych sytuacjach zagrożenia. Dlaczego uważam, że jest wartościowe? Bo trochę oswajamy te wszystkie rzeczy, które nam się wydają bardzo straszne. Dzięki temu, że to oswajamy, to się wydaje mniej straszne i możemy jakby troszeczkę się oswoić z tą sytuacją i myślą, tak? Każdy mógł się zapisać i najfajniejsze było to, że były tam całe rodziny. Przedwiekowy był od 3 lat do 60 paru. Pani Ela brzmi na zachwyconą. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych.

Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że będzie brał aktywny udział w posiedzeniu, słuchając prac komisji. Były minister nie pojawił się w Sejmie. Nie żyje raper Rafał Poniedzielski, znany jako Pono. O śmierci 49-letniego artysty poinformował kolektyw Zip Squad, którego był członkiem. Przyczyna śmierci artysty nie jest znana. 11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja ma zwiększyć bezpieczeństwo podczas Święta Niepodległości. Tego dnia będzie obowiązywał też zakaz noszenia i używania rac i petard. Nancy Pelosi kończy niemal 40-letnią karierę w amerykańskim kongresie. Była przewodnicząca Izby Reprezentantów ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. 85-letnia kongresmenka była pierwszą kobietą, która stanęła na czele Izby. Trójce, już teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Już w grudniu inflacja może osiągnąć cel NBP, czyli wynieść 2,5%, powiedział dziś na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wyjaśnił, że zadaniem Rady Polityki Pieniężnej nie będzie teraz obniżanie inflacji, tylko utrzymywanie jej na niskim poziomie. Jeśli wszystko będzie dobrze, to kolejnym ruchem jest niewielka obniżka stóp procentowych, ale nie jest powiedziane kiedy, dodał prezes Glapiński. Jutro minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie rozmawiać z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o dofinansowaniu szpitali. Resort finansów już raz w tym roku dofinansował system kwotą 7 miliardów złotych, ale możliwe jest jeszcze zwiększenie jej o kolejne 3-4 miliardy. Spotkanie jutro o 11:00. Za oknami jesień, w polskiej gospodarce wiosna. Trzeci kwartał przyniósł wiele pozytywnych informacji. Przede wszystkim udało się przełamać impas w przemyśle, ale jak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, w dalszym ciągu dobra jest sytuacja polskich gospodarstw domowych. Bezrobocie pozostaje na stabilnie niskim poziomie. Rośnie zaufanie konsumentów. Mocno w tempie 4-5% realnie rosną dochody gospodarstw domowych. A to powoduje, że rośnie zarówno konsumpcja, jak i nasze oszczędności. Ponad 500 połączeń uruchamianych każdego dnia, blisko 290 dodatkowych wagonów w ponad 230 składach kursujących na najpopularniejszych trasach. PKP Intercity zwiększa liczbę miejsc w pociągach podczas długiego weekendu od jutra do 12 listopada. O zmianach mówi rzecznik przewoźnika Maciej Dudkiewicz. Na bieżąco analizujemy frekwencje w pociągach i już wzmocniliśmy składy dla podróżnych, którzy chcą spędzić Święto Niepodległości w Warszawie albo w innych miastach, gdzie są organizowane obchody. Duże zainteresowanie podróżami jest również widoczne w kierunku Berlina, dlatego dodatkowe wagony włączyliśmy do składów jadących z Przemyśla i Krakowa w kierunku Berlina, także do pociągów z Gdyni i Poznania jadących do Berlina i oczywiście do tych składów, które jadą na podstawowej trasie, czyli z Warszawy do Berlina. Warto jednak pamiętać, że od 8 listopada, czyli od soboty, nieczynny będzie dworzec centralny w Warszawie. O tym będziemy jeszcze dziś mówić. Zapraszamy do Trójki. W pierwszym tygodniu listopada kierowcy znów płacą więcej za paliwa. Najbardziej o 7 groszy podrożał olej napędowy. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej tankują kierowcy na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. Dolar kosztuje 3,69 zł, a euro 4,25. Jutro chmur ma być mało, miejscami to zachmurzenie będzie umiarkowane, w pojedynczych miejscach duże. Temperatura maksymalna ma wynieść od 10 stopni Celsjusza do 13, miejscami nawet do 16 stopni. 25 minut do godziny 17. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie przeszkolenia wojskowego, takiego, które ma sprawić, byśmy byli w gotowości. Osoby takie jak ja, które nie odbyły tej zasadniczej służby wojskowej z różnych względów, chętnie by się czegoś nauczyły, tylko pod warunkiem braku głupiego komentowania i najważniejsze, żeby żaden z nich nie powiedział, a kiedyś to było. Brak głupiego komentowania i brak mówienia, że kiedyś to było. Takie wymogi stawia nasz słuchacz. 2 2 7 3, może państwo mają jakieś swoje. A teraz Tanita Tikaram w programie trzecim. Stop listening. happy to be here. I'm happy to be with you. For we're in a lifetime. Do we do the things we really want to? Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 17. Dla wielu mieszkańców szpitale powiatowe są często jedynym punktem kontaktu z opieką zdrowotną. Działają najbliżej pacjentów, ale toną w długach. O tym w Trójce już mówiliśmy Państwu. Powodem są m.in. rosnące koszty pracy. Dosyć trudna sytuacja jest właściwie w całym kraju. W Wielkopolsce takie szpitale są w każdym powiecie. Magda Konieczna pytała, co ta trudna sytuacja oznacza dla pacjentów i czy jest szansa na poprawę. Współczuję moim kolegom, którzy mają małe szpitale. Mówi starosta poznański Jan Grabkowski, nawiązując do trudnej sytuacji części szpitali powiatowych w Wielkopolsce. Te szpitale, a wiem to od kolegów, które mają 4 podstawowe działy, no nie radzą sobie. A jak jeszcze mają w małym powiecie porodówkę, to tam jest katastrofa. Jak nie mają kilkuset porodów, nie jest rentowna chirurgia ogólna, nie jest rentowny SOR. No to wszystko powoduje, że jeżeli się nie ma kardiologii, ortopedii, urologii, czyli tych kierunków, na które są dobre kontrakty, no to cała reszta powoduje, że szpital ma problem. Dlatego szpital powiatowy w podpoznańskim Puszczykowie, który jest szpitalem wielospecjalistycznym, dobrze radzi sobie na rynku, a inne zawieszają lub likwidują nierentowne oddziały. Niektóre, widzimy, starają się profilować, czyli inwestować w te dziedziny, w których są najlepsze. Rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla. A te, gdzie rzeczywiście są problemy kadrowe czy problemy z rentownością, tam starają się wygaszać taką działalność. Ostatnio taką decyzję podjęły dwa szpitale w Wielkopolsce. Otrzymaliśmy informację o zawieszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie położnictwa i oddziału noworodkowego w Grodzisku Wielkopolskim i zawieszony jest też oddział pediatryczny w Czarnkowie. Trudna sytuacja finansowa szpitali dla pacjentów może oznaczać zmianę terminu zaplanowanych zabiegów. Słyszymy o tym, że takie sytuacje mają miejsce i to mają miejsce coraz częściej. Wiceprezes ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i prezes szpitala w Rawiczu Tomasz Paczkowski. Wielkopolska nie jest wyspą, więc te wszystkie przypadłości systemu, które występują, które zauważamy i o których się teraz głośno mówi, występują na pewno również w Wielkopolsce. Więc takie sytuacje mogą się zdarzać. Są opóźnienia w płatności zaświadczenia przez NFZ. Szpitalom zaczyna brakować pieniędzy, więc żeby nie pogłębiać zadłużenia szpitalnego, takie świadczenia najczęściej planowe mogą być przekładane na następny kolejny okres czasu. W 23 8,5 miliona straty, w 24 2,5. W tym roku strata będzie prawdopodobnie na poziomie może 1,5 miliona, może mniej. Wymienia dyrektor szpitala w Turku Jacek Sawicki. Nam udało się przywrócić oddział ginekologiczny, co jest kosztowne. Mówi starosta złotowski Patryk Wróg. Na tym się skupiamy, ale z pewnością w wielu szpitalach są bardzo nierentowne oddziały. Szpitale nie mają zarabiać, ale nie mogą też przynosić strat, więc to się wszystko musi bilansować. Sytuacja, tak jak pewnie wszędzie, jest dosyć zróżnicowana. Ostatnio, jak wymienialiśmy się informacjami, jak to wygląda w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, mniej więcej 50-50. Ja nie będę się wypowiadał, czy ktoś ma zlikwidować szpital, bo to by musiała być głęboka analiza, ale tak naprawdę pomysł musi przyjść od pani minister. Na razie do szpitali popłyną pieniądze, na które placówki czekają. Przygotowujemy aneksy do umów, żeby móc zapłacić te nadwykonania. Do Wielkopolski wpłynęły 192 miliony złotych z tych 3,5 miliarda, które zostały z budżetu państwa przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i w tej chwili trwa podział tych pieniędzy. Dodajmy, że przy wielomilionowym zadłużeniu szpitali te pieniądze mogą się okazać kroplą w morzu potrzeb. 17 minut do godziny 17. Dzwonią Państwo pod 2273 w sprawie przeszkolenia wojskowego. Te szkolenia nie mają absolutnie sensu. Nikt nie dopuszcza możliwości posiadania w miarę swobodnego posiadania broni. Kraje, które docelowo zmierzają do tego, żeby społeczeństwo mogło się bronić, dążą też do tego, żeby było uzbrojone. W sytuacji zagrożenia 3 do 5 minut najbliżsi sąsiedzi tworzą pododdział. U nas pokażą, jak się robi sztuczne oddychanie albo jak się bandażuje paluszek. Może czasami ktoś tam postrzela, natomiast nic kompletnie więcej z tego wynikać nie będzie. Tak sobie pomyślałem, że to strzelanie wcale nie musi być tak bardzo potrzebne, ale to organizowanie się z sąsiadami w jakąś jedną, dobrze i sprawnie działającą grupę byłoby bardzo pomocne. Say hello to the Lord with my sincerest regards. Wide rising and tide of troubled waters we cross into the fire and frost when the desire is lost. Is it survivor's remorse that raised higher the course? During the year of the horse, I had so much to resolve. It hung me over. I was fearing the hair of the dog. They killed my homie. I was there when they carried him off. When we buried him, we wrapped him in Nigerian cloth. They told a story about him having a malaria cough. They tried to say he had a weapon that was clearly a torch. I hold the fury so they fear me, but it nearly was lost. Expecting me to be forgiven like it really was squashed. But I have seen so much that I can never be hushed. I've been the bearer of a burden that is heavy as fuck. I'm pure legacy, incredibly, I'll never be touched. It ain't nowhere to go from here but up. were all in denial. And seeing the murderer smile as he was brought in the trial. I watched the vulture circle the weight in the fall of a child. And canines devoured alive, the call of the wild. I couldn't accept the charge for the call of the void. Or for progress destroyed over Darwin and Freud. Survival totally could depend on the toss of a coin. Or a pun, which organization allows you to join. I live on the borderline like a dishwater blind. Or like Malcolm suiting up the head to the Autobahn. I caught a vibe, I would have taken it some sort of sign. Or I'm more aligned, but I was running so short of time. And I have felt so much that I am numb to the touch. Whenever assumptions make it hard for me to function is rough. Cause every something I ever wanted was once in my clutch. So ain't nowhere to go from here but up. Danger Mouse, Black Thought w kawałku Up. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do godziny 17. Sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim nie jest stabilna. Szala zdaje się przechylać na stronę Rosjan w okolicach Pokrowska. Istnieje tam groźba okrążenia wojsk ukraińskich i odcięcia ich od zaopatrzenia i od możliwości wycofania. O tym, jak wygląda sytuacja, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co my wiemy o Pokrowsku? Ja bym nawet powiedział, że tam trwa taka jedna z najważniejszych bitew rosyjsko-ukraińskiej wojny, no patrząc chociażby na te ostatnie miesiące. Czy to jest tak, że te wojska ukraińskie zostały już zamknięte, odcięte, czy sytuacja nie jest jeszcze tak na 100% przechylona na stronę Rosjan? Rosjanie mówią o okrążeniu, o zablokowaniu i właściwie niemal odtrąbili to osobiście Władimir Putin, taki upadek tego miasta. Natomiast Kijów dementuje, nie ma żadnego okrążenia ukraińskich oddziałów. Prowadzone są działania mające na celu zablokowanie przeciwnika. Ja tutaj cytuję między innymi zdania z raportu przedstawionego przez głównodowodzącego siłami zbrojnymi. Trwa tam przeciwdziałanie próbą umacniania się grup wrogiej piechoty. Ale sytuacja nie jest, że tak powiem, korzystna dla Ukrainy i na początek posłuchajmy, co ma do powiedzenia na ten temat doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Sytuacja jest trudna. Walki toczą się wewnątrz strefy, która do tej pory była pusta, pod ostrzałem każdej ze stron. Walki są naprawdę ciężkie. Rosjanie skoncentrowali dużą liczbę żołnierzy. Ich tam zabijają i dowożą nowe rezerwy. Chodzi o dwa podstawowe kierunki, Pokrowski i Kupiański. Podkreślam, sytuacja jest ostra, ale kontrolowana przez Ukrainę. No, nasi słuchacze po wysłuchaniu tej wypowiedzi mogliby powiedzieć, jak to się stało, że Rosjanie w ostatnich tygodniach przeniknęli do miasta, choć nie mogli się z tym uporać przez wiele miesięcy. Ekspert wojskowy Siergiej Roze tłumaczy, jaką taktykę zastosowali Rosjanie, żeby uzyskać liczebną przewagę w Pokrowsku. Dla odbicia takiego miasta potrzeba wielu ludzi i środków technicznych. Teraz tego właśnie brakuje. Rezerwy, które ukraińska armia miała i mogłaby wykorzystać, zostały rzucone na sąsiedni odcinek frontu w rejonie Dobropola. Tam, gdzie terytoria bywszego Dobropolskiego porywa. No więc tego miasta nie da się uratować, jeśli Ukraińcy je stracą, ale no tak jak wspomniałem, Rosjanie tam no niemal jak drożdże rozpączkowują się. Niestety Rosja znalazła sposób, jak zajmować miasta. Do miasta wchodzą małe grupy Rosjan, które mają rozkaz nawet nie wdawać się w potyczki. Nie postępują tak, jak w czasach II wojny światowej, nie zdobywają domu za domem. Teraz to wygląda tak, że oni wchodzą, gdzieś się gromadzą, a do walk dochodzi tylko wtedy, gdy jest to dla nich korzystne. Po pewnym czasie dochodzi do sytuacji takiej, że w mieście są i Rosjanie, i Ukraińcy, tylko Rosjan. Okazuje się, jest więcej. I można mówić, że miasto należy do Rosjan. Rosyjskich więcej, już można mówić, że to należy Rosjanom. Niestety podobną taktykę Rosjanie stosują również w Kupiańsku i Konstantynowce. W tym drugim mieście Rosjanie udają cywilów i gromadzą się na przykład w piwnicach domów, by atakować nocami. Analityk wojskowy Rusłan Lewijew potwierdza, że przewaga Rosjan w Pokrowsku jest znaczna i dodaje, że gdyby Ukraińcy, którzy robią wszystko, żeby miasta nie stracić, jednak ponieśli porażkę, no to będzie miało kolosalne konsekwencje dla wszystkiego, co dzieje się na froncie już w samym Donbasie. Rusłan Lewijew podkreśla, że w znacznej części wszystko, co jest związane z oddziałami broniącymi się w Pokrowsku, no, świadczy o tym, że te oddziały w tej chwili zdane są same na siebie. Miasto nie jest okrążone, ale zablokowane. Zgadzam się w tym stwierdzeniu z generałem syrskim, który mówi, że miasto nie jest blokowane. Drogi prowadzące do miasta są niedostępne. Nie można dowieźć zaopatrzenia, wywieźć rannych czy dostarczyć amunicji. Jakakolwiek próba wyjścia z miasta jest możliwa tylko pieszo przez pola i las, a i to jest bardzo ryzykowne. Z dużym ryzykiem. Sztab Generalny Ukrainy podkreśla, trwa obrona pokrowska, a rosyjscy żołnierze są likwidowani. Centrum dowodzenia dementuje tym samym rosyjskie przekazy propagandowe, jakoby siły ukraińskie zostały w Pokrowsku okrążone. Jednocześnie Kijów nie kryje, że sytuacja jest dynamiczna i niezwykle trudna. Każdy dzień, a nawet godzina mogą przynieść informacje o zmieniającej się sytuacji. O sytuacji w Pokrowsku i tym, w którą stronę ona zmierza, opowiadał Państwu Maciej Jastrzębski. Pięknie dziękuję. A teraz słyszą Państwo komary. Kaśka Sochacka na 9 minut przed godziną 17. Dwie dwójki, 7 trójek z prawie każdej. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiory, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią Państwo. Ponieważ ja jestem trochę z drugiej strony barykady, trochę szkoliłem i w wojsku, i w organizacjach proobronnych, to uważam, że te 8 godzin to jest jednak marnowanie pieniędzy, ponieważ te rzeczy, które są w zapowiedziach, powinny być szkolone na poziomie szkoły średniej co najmniej, ponieważ wiele z nich wymaga wielokrotnych powtórzeń, żeby nie było to tylko obejrzeniem czegoś, co powinno być. A jak Państwo widzą takie przeszkolenia, które miałyby nas trzymać w gotowości? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na więcej telefonów. Karolina Gonet odbiera od Państwa połączenie. Dzwonią Państwo z różnymi przemyśleniami na temat szkoleń. Nie tylko ze względu na wojnę należy się szkolić. Szkolenia są niezbędne, ale nie tylko jakby wojskowe, survivalowe. A jak przyjdzie co do czego, trzeba być jakkolwiek przygotowanym. Więc ja osobiście stosuję technikę, odejmuję sobie komfortu, odejmuję sobie wygód. Żeby jak naprawdę tego by zabrakło, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to wtedy nie być zaskoczonym. Ascetyczne podejście do życia pana Eryka. Co państwo o tym myślą? 2-2, 7 trójek. Wszystkie myśli w sprawie szkoleń mile widziane. Karolina Gonet odbiera. Well, I walk back down. No, I...